Είμαστε καλά. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Σε ποιον τα λέτε αυτά? Μας εμάς ήσυχους να πούμε, ναι. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Θα τον πεθάνουν τον άνθρωπο. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έχει βγει εκτός εαυτού για τη χώρα. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Για το καλό του λαού, του ελληνικού λαού, όχι άλλου. Για όλα αυτά που περνάει ο απλός άνθρωπος, όπως έχει πει και ο σύντροφός του εκεί και συστρατευμένος πια Βενιζέλος, τους έχουν στο μυαλό τους, τους έχουν στο νου τους, τους έχουν στην καρδιά τους, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, τον φτωχό, τον εξαθλειωμένο που οι ίδιοι δημιούργησαν. Γι' αυτό και τον έχουν στην καρδιά τους, γιατί έχουν μείνει και μερικοί ακόμη που δεν έχουν φτάσει σε αυτό το πεδίο και το επίπεδο του εξαθλειωμένου του φτωχού. Οπότε με τις πολιτικές που συνεχίζονται, σίγουρα θα φτάσει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, γιατί πάντα θα μείνουν κάποιοι ως εξαίρεση και ως φωτεινά παραδείγματα. Τσαντίστηκε χθες ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, τον ακούσαμε, βγήκε από τα ρούχα του, τον έπνιγε το δίκιο, πάντα για το καλό του τόπου. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Είμαστε καλά! Σε ποιον τα λέτε αυτά? Σας εμάς ήσυχους να πούμε, ναι. Είμαστε καλά! Είμαστε καλά! Κάθε τόσο το φάρμακο! Και το φάρμακο! Και εγώ από εδώ και πέρα θα λέω, όποτε σας καλώ, ο Έλληνας φορολογούμενος που πληρώνει ενώ δεν έχει. Και εσείς το κάνετε να πληρώνει. Θα κάνω και εγώ το συνδικαλιστή. Τι φορέ! Λοιπόν, στο συνδικαλισμό θα απαντάω με συνδικαλισμό. Δώστε μου τα χρήματα. Να. Δεν είχαμε κάτι σε χρήματα, αλλά είχαμε κάτι σε μούτζα. Είναι το πιο εύκολο, το πιο πρόσφορο, αυτό που ενδείκνυται αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές για να πηγαίνει προς αυτούς. Στην κατηγορία εκδηλώσεις λατρείας του ελληνικού λαού προς τους πολιτικούς εκπροσώπους, υπουργούς, πρώην υπουργούς, έχουμε δύο περιστατικά. Ένα χτες στην Καλαμάτα με Αλεύρη, Αλεύρη νομίζω ήταν, κατά του Γεωργίου, υπουργού αμήνης, αναπληρωτού από το Λάος. Και κατά του Μαρκόπουλου φάγανε εκεί το αλεύρι. Καλό είναι γιατί την ίδια ώρα που το λέγαμε εμείς εδώ έπεφτε στην Καλαμάτα. Μια μέρα πριν είχε πέσει και στον Γάλλο Σοσιαλιστή. Επίσης είχαμε και στην Τώρα κάποιες εκδηλώσεις αγάπης και λατρείας. Στο Δήμο Θερμαϊκού, αν θέλετε να τα δείτε, στο site υποκατασκευή μερική και ανακαίνιση ellinofrenia.net. Από Δευτέρα θα είμαστε όπως ήμασταν και πριν, με σχόλια, άλλο στυλ, άλλο χρώμα. Θα πάρει το δρόμο του όπως πρέπει να πάρει και κάποιες άλλες έτσι ιδέες και εκπλήξεις. Θα τα πούμε την Δευτέρα γιατί θέλουμε να διευρυνθεί η επικοινωνία. Δεν μας φτάνει αυτή που έχουμε. Δεν είναι αυτά που λέμε. Θέλουμε να τα πούμε και με άλλο τρόπο και με περισσότερο χρόνο και χώρο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε για άλλη μια φορά. Είχαν να πούνε πολλά, μάλλον είχαν να ακούσουν πολλά. Το Γιώργο. Πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να συνεδριάζει συνεχώς ή δυνατόν κάθε μέρα, κάθε ώρα, για να απολαμβάνουμε όλοι εμείς τον Γιώργο. Πάντα τον απολαμβάνουμε. Ενώ έχει πει τα ίδια και λέει τα ίδια από, από την 11η Νοεμβρίου που αποχώρησε και είχαμε τον Λουκά Παπαδήμο στην Πρωθυπουργία, συνεχώς θέλουμε να τον ακούμε. Τα λέει τόσο ωραία. Δεν έχει βάλει καθόλου μυαλό και γιατί να βάλει άλλωστε. Θεωρεί αυτά που έκανε ότι ήταν τα σωστά. Ότι έσωσε τη χώρα και τώρα έχει και νέο ρόλο να πηγαίνει στον πλανήτη. Γι' αυτό λέει βρέθηκε στην Κωνσταρίκα και στο Ισραήλ για να εξηγήσει τι περνάει η Ελλάδα. Κανείς δεν το έχει αναθέσει αυτό το ρόλο, αλλά δεν χρειάζεται και κανείς να το πει. Ας κάνει αυτό που πρέπει. Πάντα έκανε αυτό που ήθελε. Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος Γιώργος όλων των Ελλήνων, τώρα και των Ισραηλινών και των Κωνσταρικανών και όπου αλλού βρεθεί ο μεγάλος αυτός ηγέτης. Μίλησε και για τους υπουργούς του χτες. Βεβαίως έχουμε κάνει λάθη. Όλοι μας. Είμαστε καλά. Και οι υπουργοί έχουν κάνει λάθη και θα μπορούσα και εγώ να ονοματίσω. Πολλοί που απογοήτευσαν και εμένα. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Σε κανέναν όμως δεν επέβαλα να είναι υπουργός. Δεν επέβαλα σε κανέναν να παραμείνει υπουργός στην κυβέρνηση. Αλλά θα ήταν μικρότητα να μπω σε μια τέτοια λογική. Έχω άλλη προσέγγιση. Έχω άλλη προσέγγιση. Τα λάθη δεν είναι δικά τους, είναι δικά μου. Και οι επιτυχίες τους είναι επιτυχίες όλων μας. Και οι επιτυχίες τους είναι επιτυχίες όλων μας. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Μην τις δυσμονούμε όμως. Αλίμονο. Δεν υπάρχει Έλληνας που έχει ξεχάσει τις επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Είτε είναι των υπουργών, είτε είναι όλων σας, είτε είναι δικές σου. Αν ρωτήσεις τον οποιονδήποτε, τον τελευταίο Έλληνα έξω στον δρόμο τι χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου τα δύο χρόνια περίπου που έμεινε, θα αρχίσουν, δεν θα ξέρουν πια να πρωτοϊεραρχήσουν ως επιτυχία με ένα μακρύ κατάλογο, από έναν μακρύ κατάλογο λαμπρών επιτυχιών που σημείωσε αυτή η κυβέρνηση. Τελείως αλλού είναι ο άνθρωπος, ή μάλλον το αλλού πήγε και εγκαταστάθηκε στο μυαλό του, από άλλο σύμπαν, από άλλο γαλαξία, δεν έχει σημασία. Είναι ο δικός μας, γι' αυτό τον θέλουμε. Μας αρέσει όταν μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα, κυρίως του Πασό, που κάθονται από κάτω οι κότες και τον ακούνε και περιμένουν να έρθει η διάδοχη κατάσταση. Μάλιστα, χτες, με τον μοναδικό του τρόπο εκφοράς λόγου και διαδικασίας σκέψης, μίλησε για τους αγώνες και την έμπνευση. Γενικώς προσπάθησε να κλείνει και το ουσιαστικό και το ρήμα. Αυτή η μάχη δίνεται όχι απλά εντός Ελλάδας, αλλά δίνεται και εκτός, στην Ευρώπη και διεθνώς. Και παρά τα κοινικά σχόλια, μεταξύ άλλων θεωρώ καθήκον μου να προωθώ και τις προοδευτικές ιδέες. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και τις προοδευτικές ιδέες, εμπνευστεί από τους αγώνες και τις εμπειρίες που έχουν εμπνευστεί από τους αγώνες και τις εμπειρίες του δικού μας κινήματος. Που έχουν εμπνευστεί από τους αγώνες και τις εμπειρίες του δικού μας κινήματος. Χριστός. Μέγιστος ποιητής, οι ιδέες έχουν εμπνευστεί από τους αγώνες και του δικού μας κινήματος, γιατί υπάρχουν και άλλα κινήματα που δεν είναι δικά τους, και άλλες ιδέες. Ο μοναδικός Γιώργος Παπανδρέου. Ένας άλλος μοναδικός είναι ο συνάδελφος Γιώργος Παππού στο Μέγκα, μοναδικός γιατί ξεχωρίζει από όλο τα πάνελ εκεί και τα παράθυρα. Είχε ενδιαφέρον χθες, ήταν στην Αντιπροεδρία, μέσα ήταν οι Τροϊκάνοι, συζητούσαν και έβγαιναν οι πληροφορίες και ρώτησε και η Όλγα Τρέμη να μάθει τι καινούριο, τι εκείνη τη στιγμή ζητούσαν οι Τροϊκάνοι. Και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ζητούσαν οι Τροϊκάνοι. Και επιστρέφουμε στην Αντιπροεδρία, στον Γιώργο Παππού, που έχει πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε Βενιζέλο Κουτρουμάνη και Τρόικα. Όταν μιλάμε για μείωση του κατώτερου μισθού, δεν αναφερόμαστε μόνο στον κατώτερο, στον εισαγωγικό, σε αυτά τα 756 ευρώ. Αναφερόμαστε σε όλα τα κλιμάκια, γιατί τα υπόλοιπα κλιμάκια βασίζονται πάνω σε αυτόν τον εισαγωγικό μισθό. Άρα, αν μειωθεί αυτός ο εισαγωγικός μισθός κατά 100, 150, 200 ευρώ, θα επηρεαστούν όλα τα κλιμάκια και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Το τρίτο σημαντικότερο είναι ότι η ελληνική πλευρά ζητάει να υπάρξει μια σταδιακή προσαρμογή μισθολογική, στοχευμένη σε κλάδους που έχουν που αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Αντιθέτως, οι επικεφαλείς της Τρόικας επιμένουν σε οριζόντιες περικοπές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μέχρι τώρα, και αυτά είναι γνωστά στοιχεία, μέχρι το τέλος του 2012 υπολογίζεται ότι θα έχουμε χάσει περίπου 15% από μισθούς. Το συνολικό πακέτο που θέλει να επιβάλλει η Τρόικα βάζει άλλο ένα 25% απολειών. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τα εισοδήματα. Και ένα τελευταίο. 25-40%. Ακριβώς. Δηλαδή θέλουν μείωση εισοδημάτων 40%. Έτσι. Μπράβο! Αυτό είναι. Αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο ώρα κυβερνητικές πηγές. Δηλαδή, μιλάμε για τις κλαδικές. Δηλαδή, πήγανε μέσα στον Υπουργό και πήγανε να κόψουν 40% τα εισοδήματα σε αυτόν τον τόπο. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Αυτά τα πολύ ωραία. Η έκπληξη και του Πρετεντέρ, την έχουμε συνηθίσει τώρα τελευταία. Και το ρεπορτάζ όπως έβγαινε χθες. Δεν ξέρουμε αν θα κάτσει στο 40%, σε τι ποσοστό θα κάτσει. Σίγουρα κάπου θα κάτσει, το περιμένουμε. Με πολύ μεγάλη αγωνία, φαντάζομαι κι εσείς. Αλλά θα ορθώσει τα στήθη του μπροστά σε αυτή τη λέλαπα ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, όταν δεν θα καταργούσαν τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν θα πάμε σε κατάργηση των συλλογικότητων. Το απαγορεύει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Διαψεύδεται την είδηση ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Έτσι, δεν το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες. Εντάξει, δεν με χρειάζεστε τότε. Γιατί δεν το διαβάζετε. Η ρύθμιση. Μα είναι ψέμα, κύριε Τσίμα. Εντάξει, δεν με χρειάζεστε τότε. Είναι ψέμα, κύριε Τσίμα. Είναι ένα ψέμα που το κάναμε, κύριε Τσίμα. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί μόνο ψέματα έχουμε υλοποιήσει. Δεν μπορούσαμε καμία από τις αλήθειες να τις υλοποιήσουμε. Ήταν κόντρα στο ρόλο, στο DNA μας, στα κύτταρά μας, στις απόψεις μας. Δεν ξέρω εγώ που αλλού ήταν κόντρα. Στους ίδιους μας, τους εαυτούς. Κύριε Τσίμα, δεν το είπε. Το λέμε εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ένας άλλος που θα ορθώσει στήθη όταν η Τρόικα τώρα άμεσα έρθει και επιβάλλει αυτά που θέλει. Είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως το είχε κάνει και παλιότερα. Αυτή η επιχείρηση κατατρομοκράτησης της κοινωνίας, κατατρομοκράτησης των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, πρέπει να απαντηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Παλιές δηλώσεις είναι αυτές, όταν περίμενε και ο ίδιος και πολλοί κόσμος από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει σε επιχειρήσεις κατατρομοκράτησης της ελληνικής κοινωνίας. Ο Γιώργος χθες μίλησε για πάρα πολλά, ήταν ωραία η παρομοίωσή του, ο συσχετισμός του εαυτού του με μαριονέτα, όπως ο ίδιος το είπε. Ο πολιτικός που θα σκύψει έστω και μία φορά το κεφάλι πάβει να είναι πολιτικός και γίνεται μαριονέτα. Και εγώ μαριονέτα δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε θα γίνω, ούτε και να μου, ό,τι και να μου κοστίσει. Και βεβαίως μου έχει κοστίσει. Αυτό ακριβώς πληρώνεις, ότι δεν ήσουν μαριονέτα, ότι όρθωσες απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ένα τεράστιο ανάστημα πολιτικό, ανθρώπινο, εξέφρασε στον ελληνικό λαό και περάσαμε όλη αυτή τη δύσκολη στιγμή όπως έπρεπε να την περάσει ένας λαός, λίγο πιο χαλαρά και κυρίως σοσιαλιστικά, όπως ακριβώς έγραφε στη γνωστή ταμπέλα εκεί του κτηρίου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, τον Real 97,8, τηλέφωνα επικοινωνίας. Πούντα, να τα, 211-200-8200, mail στο studio papakirialfm.gr και κινητό, όσοι έχετε, Real, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Έχουμε άλλον ένα Γιώργο, θα μας πάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Πριν από αυτό, ο λαός δεν πρέπει να φοβάται τις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις πρέπει να φοβούνται το λαό. Ήταν το μήνυμα των hacker που μπήκανε μέσα στη σελίδα του Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, όχι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όποιος θέλει να δει, γιατί το έχουν αναρτήσει το Πρέζα TV blog, το έχουν αναρτήσει με ελληνικούς υπότιτλους, όπως μου λένε εδώ, ας μπει στο prezatv.blogspot.com να δει τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους ωραίους τύπους, που πρέπει να το συνεχίσουν όντως να μπαίνουν στα ηλεκτρονικά κοιτάπια υπουργείων, φορέων και λοιπόν συγγενών. Θα πρέπει να μας ευγνωμονούν ή της νέας δημοκρατίας, διότι σώζοντας τη χώρα έτυχε και αυτή να σώσουμε από τον σίγουρο πολιτικό αφανισμό. Έτυχε και αυτή να σώσουμε έτυχε και αυτή να σώσουμε. Είμαστε καλά. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Μεταξύ άλλων, θεωρώ καθήκον μου να προωθώ και τις προοδευτικές ιδέες. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και τις προοδευτικές ιδέες. Που έχουν εμπνευστεί από τους αγώνες και τις εμπειρίες του δικού μας κινήματος. Μπράβο! Όχι, διαφωνούμε με τον Αχιλλέα, ρε παιδιά, γιατί μας βασανίζεται με αυτόν τον άχρηστο που βάζετε να ακούσουμε. Γιατί τώρα προφανώς εννοείς τον Γιώργο άχρηστο, γιατί ακούσαμε και Λοβέρδο, ακούσαμε και Βενιζέλο. Ποιον άλλον ακούσαμε? Όχι, αυτούς. Δεν νομίζω να θεωρείς άχρηστο το Λοβέρδο και το Βενιζέλο, που είναι το αύριο του Πασόκ, του κινήματος, το αύριο της χώρας, και δίνουν μια τεράστια μάχη με το PSI κτλ. Κτλ. Αν τους εννοείς και αυτούς, θα τους ακούμε, γιατί είναι συνεργάτες μας, τους αγαπάμε. Έχουν σώσει την Ελλάδα από την κρίση, από την καταστροφή και διάφορες άλλες λέξεις που βάζουν στη σειρά κάθε μέρα σχεδόν, και δεν σηκώνονται οι καρέγκλες από τα στούντιο, οι κάμερες, τα φώτα να πέσουν επάνω τους με όλα αυτά που ακούνε. Γιατί κυρίως τα φώτα, οι κάμερες, τα σίδερα, οι καρέγκλες έχουν ακούσει τα χειρότερα. Γιατί εσείς κάνετε και κάποια άλλη δουλειά. Αυτά είναι εκεί καθυλωμένα, είναι δίπλα τους και αναγκαστικά υποφέρουν μαζί με αυτούς που υποτίθεται κάνουν όλα αυτά για τον ελληνικό λαό. Είπαμε λαό, και όποτε λέμε λαό, είναι εδώ δίπλα. Είμαι Χρυσούλα και είμαι από Κορυδαλό. Μέσα. Μακάρι να ήμουν μέσα, θα μεταγείσαν τσάμπα. Απ' έξω. Εχθές ήρθε εδώ το καθήκη ο Χρυσοχοίδης να φάει σε ένα μεσοδοπολείο, ο Αλίτης, και μαζευτήκανε πολλοί κόσμος, ανάμεσά τους και η κόρη μου, που έχουν ένα κοινωνικό, ένα στέκι τέλος πάντων, και μαζεύονται, και ένα σκυλομπάτσο, σκολόπεδο. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε έτσι για τα όργανα της τάξης. Σωστό. Να μην έχει πολλά μπίπ. Τέλος πάντων, τις έχω σε μία με τον γκλόπ στο πόδι και με το κρύο το ξέρανε. Την ώρα που έφευγε το κορίτσι. Την ώρα που είχε, του είχε γυρίσει την πλάτη και έφευγε. Φαντάζεσαι να το έκανε την ώρα που πήγαινε να μην το χαρεί κιόλας. Την ώρα που έφευγε, φρόντισε ο άνθρωπος. Όταν θα πάει σπίτι, να θυμηθεί εκεί τον πόνο, να κλάψει εκεί τον πόνο της. Ναι, σωστό. Και ένα φίλο της, ένα παλικάρι, του πάσαν τον αγκώνα με τον γκλόπ και το τρέχαμε το παιδί στο Χαϊδάρι, στο Αττικό. Τώρα, συγγνώμη, πώς βρέθηκε και το παιδί αυτό εκεί? Πήγαινε. Εγώ γιατί δεν ήμουνα. Α, δεν ήσουνα. Συγγνώμη. Α, δεν ήσουνα. Εγώ γιατί ήμουνα σπίτι μου, εγώ γιατί ήμουνα στις διασκεδάσεις έξω. Κάπως βρέθηκε εκεί, τον έτρωγε ο αγκώνας του το φίλο. Φρέσκο, εντελώς φρέσκο από Πάτρα, να σου το πω συνοπτικά γρήγορα. Ναι, θέλω. 38, ζωγράφος, κάτι τέτοιο. Γνωρίζει μία από την Ισπανίδα. Ερωτευτήκανε, παντρευτήκανε το ψήνιο να πάνε να μείνουν στην Ισπανία. Και πάνε απ' έξω τη Βαρκελόνη σε ένα χωριό, σε 70 οικογένειες. Λοιπόν, και παίζουν οι οικογένειες όλες ένα αντίστοιχο λότο σαν το δικό μας. Και οι 69 οικογένειες κερδίζουν 900 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Μα αυτό είναι αλήθεια. Μόνο μία οικογένεια δεν κέρδισε. Τίνος. Ενός Μητσοτάκη. Του Έλληνα. Και ξέρω πώς λεγόταν αυτός. Μητσοτάκης. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν κριτικός. Κάτι έμαθα. Καλημέρα. Εντελώς κουφό. Έλα ρε. Έλα. Έλα σου πω, Γιάννος Πρεντετέρης καπετάν. Καπετάν. Έτσι. Αλλά όχι συντρόφισσα Όλγα. Την αγωνίστρια Φλόγα θα λες. Όλγα, Φλόγα. Καταλαβαίνεις. Πολύ καλό. Κάπως έτσι. Την αγωνίστρια. Πες του Τίμη τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριο Καμίνη, τον παρεξηγήσατε. Στου ταχώνει τώρα ο άλλος. Ναι, καλά, και είναι και λάθος. Σωστό. Ο άλλος είχε όλη την καλή πρόθεση. Σου λέει: εδώ δεν χωράνε. Θα έρθει η αστυνομία να τους μαζέψει, να τους πάει σε ένα ζεστό χώρο. Είναι πολύ μπροστά, σου λέω. Ναι, και ενώ είναι τόσο μπροστά, δεν του δίνει ένα μία να πάει στο διάλο. Μπράβο, αφού είναι πιο μπροστά, μόνος του είναι. Δεν κινδυνεύει να πέσει μαζί του. Ρίξ του μία. Ρε Αποστολή, ναι. Μπορείς να μου πεις, αυτός ο πρωθυπουργός, well show και well show ήτανε. Εκείνη η γυναίκα του, η πρωθυπουργίνα, τι στο διάλο έκανε με τη Βαρδινογιάννη εκεί πέρα και βγήκε να μιλήσει στα παιδάκια αγγλέζικα. Κολεγιά, τι να έκανε, ξέρω εγώ. Εμείς Έλληνες να... Εσύ τι πίστευες, ότι οι τραπεζίτες είναι φίλοι με ποιους? Εγώ δεν πίστευα τίποτα, δεν μπορώ να βλέπω... Με το Φούρναρι θα είναι και με το Γαλατά. Ούτε ο Φούρναρης θα τους κάνει παρέα, ούτε ο Γαλατάς θα τους κάνει παρέα. Ο τραπεζίτης είναι τραπεζίτης. Το πολύ να κάνει παρέα με άλλα δόντια. Με ένα γαλάζιο δόντι, με ένα πράσινο δόντι. Να μην την εμφανίζει αυτή τη γυναίκα πουθενά. Με δόντια θα κάνει παρέα, όχι με εμάς. Ναι. Τολί. Ναι. Έχω νέο. Ναι. Ήγηση, δηλαδή φοβερή. Βρήκανε την Όλγα Τρέμι σε χειροδανιστήριο. Τι πουλούσε, τα Van Cleef? Πουλούσε τα Van Cleef για τον αγώνα, φίλε. Όχι. Αυτά φοβάμαι. Ετοιμάσου. Αυτά φοβάμαι, την εξαθλίωση του Έλληνα. Τι μπορεί να κάνει όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Δεν ξέρω, είναι πια πολύ αγωνίστρια η Όλγα. Αμάν, αμάν. Και μάλλον και ο Γιάννης θα πουλήσει εκείνη. Και ο Γιάννης είναι καλό, και ο Γιάννης. Δεν άκουσες. Δύο χρόνια τα λέγανε να μην έρθει το μνημόνιο, να μην έρθει το Δουνουτού. Δύο χρόνια. Το θυμόμαστε όλοι, τους ακούγαμε. Δύο χρόνια. Τι διάλογο, ο Καρατζαφέρης έχει γίνει ισμός. Και το κολλήσανε όλοι. Κάτσε, εσύ περίμενε ότι ο Γιάννης και ο Ιωσήφ τα λένε αυτά για να σωθούν το τομάρι τους. Από συμπίεση κάνουν σχήτρα τα κύτρα. Live κολοτούμπα στις 8. Πλησιάζουν και οι Ολυμπιακοί. Προετοιμάζονται μάλλον. Πέσε του δημοσιογράφου να μην τα βάζει με τον κύριο Καμίνη. Τον κύριο Καμίνη κάποιοι τον στείλανε εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Την ψηφίσανε. Ναι. Λοιπόν, να τα βάλει με αυτούς τους ηλιθιούς που τον ψηφίσανε. Αυτό δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ορίστε. Ναι, δεν έχετε και άδικο, λέω, σε αυτό. Δεν έχω άδικο. Είμαι 74 ετών. Έχω ζήσει και έχω ζήσει στην Ελλάδα. Ότι περιμέναμε ότι θα γίνει αλλαγή με τον Καμίνη. Έρχονταν ο Φρέσκο. Αυτοί που τον στείλανε. Ποιο Φρέσκο, ποιο άπιο, ποιο ξύλινο, ποιο συστημικό δεν υπήρχε. Μα. Τον βρήκαμε. Ψηφίσανε εδώ, είναι το κακό. Δεν είναι να ψηφίσανε τον άλλον τη Νέα Δημοκρατία. Σε φεστιβάλ αηδίας, σε φεστιβάλ εμετού, δεν πιστεύετε ότι ο Καμίνης θα έπαιρνε την πρώτη θέση? Είμαστε καλά. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Δώστε μου τα χρήματα. Να. Διεκδικεί και αυτός, διεκδικεί ό,τι μπορεί. Ανδρέας Λοβέρδος είναι οι πρωταγωνιστές των ημερών, των τελευταίων ετών. Όχι για πολύ ακόμα, θέλουμε να ελπίζουμε. Πρέπει να αλλάξει αναγκαστικά ο θείασος. Και όχι μόνο ο θείασος, αν έχουμε κουράγιο και τα καθίσματα και η σκηνή, το ίδιο το θέατρο. Αλλά και ο θείασος να αλλάξει δεν είναι άσχημο. Ό,τι καταφέρουμε, γιατί δεν βλέπουν να υπάρχουν και πολλά κέφια για γκρεμίσματα. Οπότε, μέχρι τότε, ό,τι μπορούμε, όσοι μπορούμε, όπως μπορούμε, με τελικό στόχο να τυναχτεί όλο στον αέρα. Για να φτιαχτεί ένα κανονικό θέατρο. Μετά να απολαμβάνουμε παραστάσεις, όχι αυτές τις γελοιότητες, κακά κείμενα και κυρίως άθλια παίξηματα από τους αποτυχημένους. Αποτυχημένος δεν είναι ο Γιώργος, εξαιρείται από τους χαρακτηρισμούς. Έχω εκφραστεί και υπεύθυνα, το ξέρετε, για τις δικές μου προσωπικές προθέσεις. Αυτό όμως δεν μου επιτρέπει να μην ασκήσω στο έπακρο τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αναλογούν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τις ανάδειξεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Είχε πολλά χτες. Είναι ο παλιός κλασικός Γιώργος, γιατί πήγε πολύ στο εξωτερικό, μίλησε πολύ αγγλικά και όταν γυρίζει ξαφνικά και πρέπει για μία-μία-μισή ώρα να μιλήσει ελληνικά, να διαβάσει ελληνικά, τι να μιλήσει, να διαβάσει ελληνικά, έχει πάντα ένα πρόβλημα. Πάντα εκεί ήταν. Ενώ όταν μένει στη χώρα και τρίβεται με τη γλώσσα, συμβαίνει όπως σε όλους όσους πηγαίνουν έξω, όσους ζουν μέσα. Τα πάει καλά. Αλλά χτες πάλι είχε διάφορα κομπιάσματα και γι' αυτό τον ξανααγαπήσαμε, ξαναθυμηθήκαμε τον παλιό κλασικό τεράστιο Γιώργο Παπανδρέου. Έχω καλή ιστορία. Ναι, ναι. Ωραία, θα ήθελα να πω για κάτι που συνέβη εχθές στον Κορυδαλό. Τι συνέβη εχθές στον Κορυδαλό? Εκεί που έτρωγε ο Χρυσοχοίδης το χρυσό μου. Έτρωγε ο Χρυσοχοίδης στον Κορυδαλό. Τι δουλειά είχε ο Χρυσοχοίδης στον Κορυδαλό, πείτε μου. Πήγε να κόψει την πίτα. Το κοπεί το πίτα. Α, λέω κι εγώ. Του είχαν βγάλει διαβατήριο, φαντάζομαι. Δεν έχει αυτός, δεν περνάει σε αυτά τα προάστια. Όχι, όχι, όχι. Στον οντά της χαράς έτρωγε. Μας την πέσανε τρεις δημιουργίες ματ. Ακόμα τρίβουν στο Βιλαμπάχο. Και γενικώς. Γιατί τι του κάνατε του ανθρώπου? Δεν πιστεύω να κάνετε καμιά τρέλα. Νεράτζια πετάξαμε. Νεράτζια. Δεν του πετάς κανένα βιβλίο να ξεστραβωθεί, του πετάς νεράτζια. Του φωνάξαμε, αλλά είχα φωτοτυπίες και μου διαλύθηκαν. Φωτοτυπίες, το μνημόνιο, έστω. Ναι, το μνημόνιο, σε φωτοτυπίες. Γιατί έτσι κι αλλιώς να το διαβάζανε κάπου ήσυχα συγκεντρωμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε καμιά ταβέρνα να λαδώνεται δίπλα από τη Σπαλομπριζόλα. Ακριβώς, και όχι τίποτα άλλο, τους λέγαμε τα άρθρα για να τα ακούσουν. Υπνοπαιδεία, ξέρεις, για να γλιτώσουμε λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει. Ποια άρθρα, παιδί μου, του έλεγες για τα άρθρα και αυτός περίμενε να ακούσει ο ή το. Αυτά τα άρθρα ξέρει μόνο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ούσα φιλόλογος έπρεπε να το καταλάβει. Έμα. Έμα. Το ούσα, πώς το γράφεις? Αχ, με ου. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστολάκο. Γεια. Τώρα άκουγα για κάποιον που διαμαρτυρόταν γιατί το κέντρο φταίει, το πάμε. Γιατί τις αναδουλειές φταίνει οι μετανάστες. Ποιος φταίει δηλαδή? Λοιπόν, στα Σπάτα έχουν κάνει αυτό το μεγάλο, το εκδοτικό πάρκο και το smart park και τα MacArthur και αυτά. Έχεις πάει, έχεις δει? Ναι. Τέλος πάντων, από τη Νέα Μάκρη μέχρι την Αγία Παρασκευή και από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Κοροπή δεν θα μείνει το Ψιλικατζίδικο. Επειδή πάνε όλοι εκεί, αλλά μετά του φταίει, το πάμε και πορεία. Σας κάνουν 5-6 μόλα ακόμα και μετά του φταίνουν τα μαγαζάκια που κλείνουν. Όπως το έλεγα, απαντήσω στον κύριο που είπε για το πάμε, ρε, για τις διαδηλώσεις. Απάντα, καλά τα είπε. Η Ερμού είναι, συμφωνώ, η Ερμού είναι ένας από τους ακριβότερους δρόμους της Ευρώπης στα ενίκια. Επίσης στο Μαρούσι, τα μισά μαγαζιά είναι κλειστά και έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Δεν είδα καμιά φορά το πάμε να κάνει διαδήλωση στο Μαρούσι. Α, καλά. Και πώς κλείσαν τα μαγαζιά. Έλα τώρα μαλακίες, τώρα μην το κρύβετε, το πάμε ήρθε και στο Μαρούσι. Εγώ που δουλεύω στο Μαρούσι, είδα μια μέρα σε ένα φανάρι μπλοκαρισμένες κάτι σημαίες. Περίμενα να ανάψει το φανάρι πράσινο, να πάνε να διαδηλώσουν έξω από τα μαγαζιά. Είναι γεγονός. Όχι, ρε μαλακά, παμολάει περιστέρια από το περισσόρι Αλέκα και έρχονται και κουτσουλάνε τους πελάτες στο Μαρούσι. Είμαι αυτό της μάρτυρας. Τι περιστέρια, κόκκινα? Ναι, κόκκινα και αυτά. Και ο Νταλάρας που λέγει εκείνο το άσπρο περιστέρι, τι θα γίνει τώρα? Το άσπρο περιστέρι το λέγει κάτω στους Εβραίους, στους φίλους του. Α, μπορεί να μπλέξουμε το βαμμένα κόκκινα μαλλιά με το περιστέρι, το άσπρο περιστέρι. Πλάκα, πλάκα, ωραίο τραγούδι αυτό. Να γίνει βαμμένα κόκκινα περιστέρι. Καλό, ε. Περαστικά στο φίλο μας. Α, δεν το έκανα καλά. Περιστέρι. Τώρα καλύτερα. Βαμμένα κόκκινα περιστέρι με στη συννεφιά κάθε νύχτα. Βάλε λίγο τα λαρά περιστέρι. Ωραία, το είχε τραγουδήσει αυτό. Έλα, γεια, γεια. Ρε συντροφέ, μην ηρωνεύεσαι την πάω για τον οικόνομο που είχα μια γκόμενα που τους γούσταρε πολύ. Εντάξει, εμείς μπορούμε να ακούμε μάλαμα και όνομα Κωνσταντίνο και τα λοιπά, αλλά εντάξει, πονάς. Τι πονάς, παιδί μου, επειδή είχες την γκόμενα εσύ, αυτή, την έχεις ακόμα αυτή την γκόμενα? Ρίχνεις αλάτι στην πληγή, λέω. Την έχεις ακόμα αυτή την γκόμενα? Όχι, ρε. Με αυτή δεν την έχεις, τι σε νοιάζει, ας το τσόκαρο να πάρει το δρόμο του. Δεν σ' ακούω, ρε. Γι' αυτό σε άφησε η πουτάνα, επειδή άκουγε αυτά. Γιατί αυτοί παίζουν τέτοια καψουροτράγουδα που την κάνουν να σε χωρίσει. Τη παίρνουν τα μυαλά αέρα. Τη λένε ότι υπάρχουν και άλλοι γκόμενοι ωραίοι. Πάει εκεί μέσα και βλέπει τη σαπίλα του μοντέρνου γκόμενου. Και εγώ τι φταίω από κομμάτι μου. Να αλλάξω. Να αλλάξει. Έτσι έχασε την κόμενα. Τι να ακούσει εδώ, Δαβέλη. Ναι, με Ελληνοφρένα μιλάω. Ναι. Ναι, να σας πω για τη Χρυσή Αυγή και την άνοδό της, γιατί δεν βγάζετε κουβέντα, φίλοι μου. Ελπίζουμε ότι θα πάρουν απαυσίπονο, θα τους περάσει. Τις ελπίδες υπάρχουν, αλλά θα σας τελειώσουν πολύ γρήγορα και σε εσάς και στους Πασόκ, στους Νεοδημοκράτες. Θα φροντίσουμε να σας τελειώσουν πολύ γρήγορα οι ελπίδες. Χρυσή Αυγή της, φίλε. Ναι, φίλε μου και ακροατή σου καθημερινός. Να σε καλά, να σε καλά, τι να ευχηθώ. Και ό,τι ευχόμαι και εγώ για σένα, να σε καλά. Μονόδρομος είναι. Ε? Μονόδρομος είναι. Πώς είναι να ξέρεις ότι δεν περνάει. Πώς είναι να ξέρεις ότι δεν περνάει. Τι δεν περνάει, ρε φίλε. Ή το ανίατο αυτό που έχετε. Εντάξει, φίλε, κοντά το ανίατο το δικό μου με το δικό σου είναι. Οπότε κάποτε θα περάσει και το δικό μου, μη φοβάσαι. Να σου πω, το δικό μου δεν περνάει, μην νομίζεις. Ε? Να σου πω. Έλα. Γλόμπος. Όχι, ρε, όχι, γλόμπος. Παλακίες. Αυτά ήταν να πούμε του 80, παπαριές. Αχα. Α, και κανονικό. Α, ότι έχετε προχωρήσει από τότε, μάλιστα. Βέβαια. Ευχαριστώ βέβαια. Πολύ, καλό μεσημέρι. Να σε καλά, γεια. Αυτή την Κυριακή στη Real News, εκτός από αυτό με τα 30.000 ευρώ του τυχερούς, είναι και ο Στάθης μέσα με την Πράβδα. Είναι η στήλη καινούρια, δισέλιδο τη στήλη, και έχει τίτλο Πράβδα, θυμόσαστε παλιοί, και να μαθαίνετε οι νεότεροι ποτέ δεν είναι αργά. Στις 3.30 έχουμε Λιάνα Κανέλη, εδώ. Τι άλλο έχουμε? Το ενικό έχει ξεκινήσει, προχωράει καλά, με πολλές ειδήσεις, ποικιλία, όποιος θέλει μπαίνει, μαθαίνει γρήγορα, ταχύτατα, έχει και το χρόνο πάνω, εφοδιάζουν εκεί όπως μπορούν και όσο μπορούν οι συνάδελφοι και καλά κάνουν. Φτάνουμε προς το τέλος, γι' αυτό έτσι κάνουμε υπενθυμίσεις, διότι έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Την προηγούμενη λόγω Θανάση Παπακοσταντίνου δεν είχαμε. Τώρα όμως έχουμε. Ο Μάριος Καγής ήταν στον ήχο. Καλό Σαββατοκύριακο, όλα να πάνε καλά. Επειδή με αφιερώσει ο Χρήστος από τα Τζουμέρκα, θα βάλει σε το τραγουδάκι το Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Ρε, ο τύπος πριν από 35 χρονιά με αυτό το τραγούδι σήκωνε την κόρη του, τη γυναίκα μου και το γιο του να πούμε. Να σηκωθούν το πρωί για να πάνε στο σχολείο. Ποιος? Ο παθερός μου. Α. Με αυτό το τραγουδάκι. Και είναι επίκαιρο, ρε φίλε, μάλλον έτσι. Και κάτι άλλο, επειδή σκέφτομαι να ανέβω στο χωριό, μου είπε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη που ψήφισα Πασόκ, γιατί έχει μια καραμπίνα, ένα δίκανο πάνω. Έχει το νου σου. Πασόκ ψήφισε, ρε μαλάκα. Ακού, ρε μαλάκα. Ναι. Βγάλε τη συγγνώμη στον αέρα για θα πάω πάνω και θα με κυνηγάει με τον ντουφέκι, ρε. Ναι, καλημέρα. Γεια. Yeah. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Θέλω να μια αφιέρωση την Παρασκευή. Για πες τη. Θυμάσαι που σου είχε πάρει ένας Ρωμά τηλέφωνο και σου είχε πει που είχε στείλει το παιδί του στο στρατό και... Ναι, το θυμάμαι. Αυτό θέλω. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες. Όχι. Τι γύφτος. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα. Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακής. Ωραία. Μαλακής δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε. Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. Γιατί λέει, δεν δίνουν άδεια και σε εμά και στο χρήμα από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Προηγούμενη εβδομάδα την επίσκεψη του, πώς το λέγανε αυτόν τον πρωθυπουργό που έχουμε, George Lucas Παπαντή μας, που πήγε στους στέγους. Θα χωρατέψουμε, πες μου. Ναι, για την Παρασκευή. Τι θες? Αυτό θέλω. Που πήγε επίσκεψη στους στέγους και. Α, να στο βάλω την Παρασκευή. Ναι, αυτό. Ήτανε πάρα πολύ απλός και σεμνός. Μπήκε μέσα στο χώρο, χαιρέτησε όσο μπορούσε τους άστεγους ή τους πεινασμένους που είχαν προσέλθει. Εγώ του εξήγησα ότι η δική μου φιλοσοφία και η άποψη για τη γιορτή είναι ότι πρέπει και εμείς, ας πούμε, που καθόμασταν υποτίθεται εκεί που ήταν οι περισσότερο επίσημοι, πρέπει να φάνε όπως οι άστεγοι. Δηλαδή το απλό φαγητό χωρίς πορσελάνες, το πλαστικό, το μπολάκι. Κάθισε, είπε βεβαίως και εγώ τη ίδια άποψη και τη ίδια αντίληψή μου. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό. Κάθισε λοιπόν, έφαγε αρκετή ώρα, σε σημείο δηλαδή που πραγματικά εντυπωσιάστηκε. Ήταν πάνω από 40 λεπτά η όλη του παρουσία. Θέλω το αυτούς που κράζουν το καμίνι. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Δεν τρέπονται. Ξετσίβονται έτσι. Ρε, είναι άστεγοι, ρε! Είναι άστεγοι, ρε! Συλλαμβάνετε αστέγους, ρε! Με το κομμάτι σας πληρώνει ο καμίνις. Μπράβο ρε μάγκα, να χαίρεσαι τις εντολές σου. Καλό το μεροκάματο. Εμπρός να τσακίσουμε τυράννους φασίστες της νέας Ελλάδας, να γίνουμε χτίστες. Την ατάκα από την ταινία υπάρχει και φιλότιμο που λέει φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τις πόρτες κτλ. Φάγανε. Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Και από το μεγάλο μας τσίρκο, το κομμάτι με την Καρέζη και τον Ξυλούρι που λέει λάει μη φίξεις άλλο το δονάρι. Η πείνα το καμάρι είναι του Κιωτή. Το οποίο θα πρότεινε να το βάζετε κάθε μέρα και να γίνει το σήμα κατά τεθέν της εκπομπής. Φάγανε. Από πού φάγανε? Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Εντάξει, ρε παιδιά, φάγανε. Να σου πω, θέλω να μου θυμιλάξεις αυτό που είπε για τον Παπαντονίου, Παπαρίγα, θα μπορέσουμε να το βρούμε μετά αύριο, το κάνουμε την άλλη Παρασκευή. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ρε, Παπαδήμο, δε, Παπανδρέου, Παπαντονίου, Παπακοσταντίνου, Παπαθανασίου, Παπάρια Μάντολες, δε. Από την Παπαρίγα θα το βρουν, να το ξέρεις αυτό. Α, και να ζητήσω συγγνώμη γιατί είμαι και εγώ ένας παπάρας που είχα ψηφίσει Πασόκ, ρε. Μου, αύριο θέλω να μας γυρίσεις 16 χρόνια πίσω με αφορμή την επέτειο αυτή την τραγική των ημείων, να το πούμε, και να θυμηθούμε τις ξεφτυλισμένες δηλώσεις του Σιμίτη και τα ευχαριστώ στους Αμερικάνους, για να καταλάβουμε όλοι για ποια πατρίδα μιλάμε και πριν πόσα χρόνια είναι ξεφτυλισμένοι, και για να μην ψαχνόμαστε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Παρακαλώ, καθίστε. Παραγγελιά από την κυρία μου, την κυρία που θέλει το CD του Πάριου για την Παρασκευή. Του Πάριου θες να πεις? Του Πάριου. Έλα, γεια. Αντεγιά. Έλα, τσαχπινιά μου. Έλα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Τι?